Czego tu nie ma? Jazz, elektronika, pulsujące ponad wszystkim połączenia, które zawdzięczamy właśnie produkcji elektronicznej, ale energia i skłonność do improwizacji ewidentnie jazzowa. To wszystko w nagraniach o Monaty. Nowa płyta, pełna płyta nadchodzi na początku 2019 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, to będzie luty, a o Monata pojawi się teraz raz jeszcze. We'll be right back. przez powinowactwo, czy też przez pewne skojarzenia muzyczne, do O Monaty dołączyłam Bonobo, bo jeżeli chodzi o tego artystę, to wiem, że ma bardzo liczną publiczność w Polsce. Kto wie, czy nie jesteśmy dla niego jednym z tych krajów, do których lubi przyjeżdżać, także dlatego, że jest tutaj ciepło przyjmowany i naprawdę znany. Przyjedzie na pewno do Polski i to całkiem niebawem artysta, który podpisuje swoje płyty jako Forest Sword. Zaprasza AS. Forest Swords, nieprzypadkowo obok siebie dwa utwory tego artysty, pojawi się w Białymstoku i to jest, myślę, intrygująca informacja nie tylko dla tych, którzy lubią festiwal Żubrowka, ale także dla tych, którzy czekają na ciekawe propozycje muzyczne, które w tym roku festiwalowi towarzyszą. Wśród wielu atrakcji, m.in. właśnie Forest Swords, ale jest do opowiadania znacznie więcej. Co zresztą zrobimy? Myślę, że o Żubrowce porozmawiamy w najbliższym programie alternatywnym, a na pewno porozmawiamy w najbliższym Radiowym Domu Kultury. Już teraz zapraszam. I jednocześnie mówię, sprawdzam. Chciałabym teraz sprawdzić, jak po latach zabrzmi na antenie pewien utwór, który niegdyś uchodził za trudny. No i co? Duet z Bristolu, koncertowo miazga, są po prostu rewelacyjni. To nagranie, które pokazało się na płycie w roku 2009, Tarot Sport, i to był drugi już album duetu Fuck Buttons. Niegdyś wydawało mi się zbyt ostre do radia, teraz wydaje mi się to zabawne, że albo tak zmienia nam się gust, albo tak bardzo poszerzają się granice naszej percepcji i tak bardzo artyści się rozpychają, że coraz więcej jesteśmy w stanie zaakceptować. Nie do końca potrafię opisać słowami to zjawisko. Wiem, że teraz nagranie Olympians wydaje mi się po prostu świetnym elektronicznym numerem, który nie wzbudza żadnych kontrowersji. Ale wróćmy z roku 2009 do roku 2018. exactly what I always wanted to be. I'm exactly where I should be. Exactly where I always wanted to be. I'm exactly where I should be. Exactly where I always wanted to be. I'm exactly where I should be. Exactly where I always wanted to be. Miss Keating ze swojej najnowszej płyty, podpisanej już jako Keating i powinnam sama siebie pilnować i w ten sposób ją przedstawiać, wzięła takie kleszcze, albo może przyjaźniej mówiąc, otoczyła Igora Boksa, który wydał płytę Kabaret. Wydał ją tylko w sieci, przypomnijmy, w listopadzie, dokładnie 11 listopada i ta płyta była wypowiedzią z jego strony, wypowiedzią dotyczącą niepokojów, jakie wzbudza w nim rozwój naszego świata. Na zakończenie chciałabym dzisiaj zaprezentować dwa nagrania i to dwa nagrania, które są jednocześnie związane z polską sceną elektroniczną. Jako pierwszy pojawi się Das Complex, a jako drugi pojawi się zespół Niemoc, ale nie w wersji oryginalnej, a takiej, którą dopracowali Hati Wati ramię w ramię z Eltronem. Bardzo dziękuję za to nasze dwugodzinne spotkanie. Przypominam o stronie polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje, a także o Facebooku, bo na Facebooku PS gra. A ja, pani Szydłowska, mówię już dziękuję i do usłyszenia.